राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूचि के बाद मूल्य मनोर धोरा भीनासर में हुआ। राम बात कही है कि देह मैं नहीं हूँ और देह मेरा नहीं और देह मेरे लिए नहीं है, फिर भी देह का पालन पोषण कर देना भगत पर देना। अब इन्हें क्या जैसे आप गए शंका हो बोलो, विचार किया हो या कहीं अटक गया हो तो बोलो। अब देखो शरीर है वो नाशवान है, अब बात तो ठीक है ना, सही तो बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, फिर आप बदलते नहीं हो तो बदलने और न बदलने वाला का संबंध कैसा, क्यों सा दूसरी बात मिलती नहीं आपस में, तो आप शरीर नहीं हो, शरीर क्यों, शरीर तो बदलने वाला आप न बदलने वाला, तो इसमें सार क्या निकला कि बदलने वाला अपना नहीं है, अपना न बदलने वाला है, न बदलने अपना स्वरूप है, अथवा संसार बदलने वाला, संसार में परमात्मा न बदलने वाला, तो न बदलने वाले का न बदलने वाले का संबंध है और बदलने वाले का बदलने वाले संबंध है। कितनी सीधी सरल बात, कितनी सरल है, मानो संसार में परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है और शरीर में मैं हूं, तो शरीर और संसार एक जात का और मैं और इसमें एक जात का, ये बदलने वाला विभाग वो न बदलने वाला विभाग, कितनी सरल है ना। अब इतना करना क्या अपने को, अपना है शरीर के साथ संबंध नहीं माना और प्रकार परमात्मा के संबंध स्वीकार करना, जो असत है बदलना है उसको अपने स्वीकार नहीं करना, उसको अस्वीकार कर दिया, और जो है उसको स्वीकार कर दिया, कितनी बढ़िया बात, ऐसे कठिन तो बताओ है, अगर आप स्वीकार कर ले तो कितनी बढ़िया बात है, अस्वीकार करना मानो मेरा नहीं है, शरीर संसार अपना नहीं है, जैसे शरीर की संसार की सेवा करना है ऐसे संसार की सेवा करना है, संसार को सुख पहुंचाना है, शरीर को आराम पहुंचाना है, शरीर का हित करना है, संसार का हित करना है, अपना नहीं मानना है, शरीर को ही करता हूं अपना नहीं मानना है, अपना परमात्मा है उसको क्या करना है, उसको संबंध जोड़ना है, अपना है वो, उसको स्पष्ट ये समझ में आता है कि शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, हाँ उतना स्पष्ट ये समझ में नहीं आता है कि शरीर मेरे लिए भी नहीं है, कोई बात नहीं, इसे स्पष्ट हो जाएगा, ये दो पक्की कर दो फिर वो बुझ जाएगी, ठीक, मैं नहीं हूँ मेरा नहीं है वो मेरे लिए भी नहीं है, तो मेरे लिए नहीं है थोड़ी गहरी बात है, तो अपने करना क्या है, करना है कि जो अपना है उसके साथ संबंध जोड़ना है और अपना नहीं है उसके साथ संबंध तोड़ना है, ये उद्देश्य है। अब जो अपने लिए नहीं है, अब ध्यान देना, अपने लिए नहीं है सच्ची बात है, कैसे, जैसे भोजन है, जल है, वस्त्र है, ये अपने लिए है, अपने लिए स्वरूप के लिए तो नहीं, तो स्वरूप ही तो अपना है, शरीर तो अपना है ही, शरीर मिला है अब तो मिला हुआ है, इस वास्ते इसको पालन पोषण कर देना, बस अपना नहीं मानना, मिला हुआ आदमी उसका आदर करो, मैं मनाया आदर सरकार करो, क्यों इसका दुरुपयोग करते हैं तो दंड भी अपने को मिलता, दुरुपयोग तो नहीं मिलेगा, दुरुपयोग दंड मिलेगा, दुरुपयोग करना ही नहीं, सदुपयोग करते हैं तो मुक्ति भी अपनी होती है, तो वो अपने लिए हुआ ना, ये ना उसका फल अपने लिए हुआ, वो नहीं होने पर सेवा अपने लिए नहीं हुई, सेवा का फल अपने लिए हुआ, सेवा का नतीजा अपने नहीं हुआ, सेवा अपने लिए नहीं हुई, सेवा तो संसार के लिए हुई, संसार के लिए सेवा हुई ही। इसमें एक बात मैंने कह दी थी इसी के समय, फिर जड़ के द्वारा जड़ की सेवा है, मेरा शंकरानंद जी बिगड़ गए, जड़ की सेवा होती है कि हम जड़ के मुंह पत्थर की सेवा कर दो कैसे होगी। तो सेवा वास्तव में चेतन तक पहुंचती ही नहीं, पहुंचते तो जड़ तक ही पहुंचेगी सेवा, सेवा चेतन तक कैसे पहुंचेगी। वो सेवा चेतन तक पहुंचती है जो ये चर्चा है, सत असत की चर्चा, ये सत तक पहुंचती है, ऊपर की सेवा ये पहुंचती है सत। सत्संग कराना लोगों को सच में लगा देना है, ये सेवा सत तक पहुंचती है, क्योंकि सत तो कल्याण तो खुद का ही होगा, अरे खुली है सत, उसी द्वारा सत है। तो जब हम शरीर को अपना मान लेते हैं तब अपने लिए नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती। शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहम को अपना मान लेते हैं तो अपने लिए नहीं है, ये बात समझ नहीं आती। इनको अपना नहीं माने तो अपने लिए नहीं है, समझ में आ जाएगी। ये तो अपना नहीं है ना, संसारी तो है, ये शरीर तो संसारी है, संसार की शरीर की एकता है, हमारी शरीर की एकता थोड़ी है, तो हमारे लिए संसार नहीं है, शरीर भी नहीं है, शरीर भी संसार नहीं है, संसार की सेवा के लिए। सेवा का भाव है वो अंत में आपके लिए बोध पहुंचेगा, सेवा का नतीजा ही होगा, सेवा का अर्थ होगा त्याग, त्याग में त्यागा शांति अंतर, जड़ता का त्याग, सेवा में जड़ता का त्याग शुभ दशा होता है। इसका कर्मयोग शुभ पड़ता है, ज्ञान योग कठिन पड़ता है, ज्ञान योग में समझ के द्वारा जड़ का त्याग होता है और कर्मयोग में क्रिया के द्वारा जड़ का त्याग होता है। क्रिया और पदार्थ, शरीर से घटना और पदार्थ देना, तो ये समझ में शुभ आता है, विचार भी वो जड़ मैं नहीं हूं चेतन हूं, ये कठिन होता है, समझ नहीं आता। तो कर्मयोग श्रेष्ठ है ज्ञान योग से, ज्ञान योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है, और कर्मयोग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। ये आपत्ति बोले भगवान शरण हो जाए अपना, जड़ चित्र है जो आपत को भगवान का, भगवान मेरे, तो भगवान का संबंध जोड़ना और संसार का संबंध तोड़ना इतना ही काम है। हमारा संबंध नहीं तोड़ना है क्या, हमारा संबंध नहीं मान लेना, अरे उसका संबंध मान लेना, इतनी बात है, एकदम शुभ सरल सीधी बात। तो वो अपने हैं, शरीर अपना, संसार अपना नहीं है, मैं अपना हूं खुद, ये शरीर अपना नहीं है, ये नई नई विभाग शरीर और संसार, शरीर और संसार अभिन्न है और मैं और परमात्मा अभिन्न है, शरीर संसार भिन्न है, अभिन्न है एकदम। मैं बहुत बार कहा नहीं है, वियोग ही नित्य है, संसार का वियोग ही नित्य है। तो वास्तव में सत्संग क्या है, सत्संग के संसार का वियोग मानना सत्संग है, परमात्मा का योग मानना सत्संग है। तो दुख से योग वियोग में योग है और समतम योग चेते, कितनी बढ़िया बात, कितनी सरल बात है कि दुख से योग वियोग, संसार का वियोग मानना योग और परमात्मा की क्षमता में जितना योग, तो जड़ता का संबंध न रखना योग और परमात्मा का संबंध मानना योग, संसार संबंध न जोड़ना योग, परमात्मा संबंध मानना योग, स्वीकार करना, दो योग की प्रकाशा करी शंका बोल। सीधी बात है, परमात्मा हमारे हैं, संसार हमारा नहीं, शरीर संसार का है, मैं परमात्मा का हूं, मैं अंश हूँ जीव लोग जीव, मेरा अंश है भगवान का अंश हूँ मैं, हमारा भगवान का संबंध है, शरीर का संबंध हमारा है ही नहीं, शरीर का संबंध है तभी तो अनेक जुड़ों में जाता है, संबंध हो तो एक शरीर में बैठा रहेगा, दूसरे शरीर में कहीं जाएगा। तो संसार का वियोग नित्य है, हरदम वियोग होता है संसार का, शरीर का तो हरदम नित्य निरंतर। बहुत दामी बात है, बड़ी सरल बात है, बहुत बहुत विशेष बात है, बड़ी सरल बात है। शरीर का संसार का तो वियोग निरंतर हो रहा है और परमात्मा का हमारा वियोग निरंतर हो रहा है। तो इस बात को ध्यान दो। आप देखो तो सही, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही सरल चीज है, एकदम बहुत ही सुगम चीज है और निहाल हो जाए आदमी, ऐसी बात एकदम कृतकृत हो जाए, ज्ञात ज्ञात प्राप्त प्राप्त होती है। कृतकृत कर्म योग से है, ज्ञात ज्ञात ज्ञान योग से प्राप्त प्राप्त भक्ति योग से। जो ज्ञान योग भक्ति योग से सिद्धि होती है ना, वो ज्ञान कर्म सब एक ही होती, प्राप्ति भी होता है परमात्मा, वो आत्मज्ञान होता है। ज्ञान योग कर्म योग से आत्मज्ञान होता है और भक्ति से परमात्मा ज्ञान होता है। कितनी बात है सर, सीधी सीधी सीधी सरल बात है, बड़ी बात। भगवान हमारे संसार हमारा नहीं, और संसार हमारा दुख पावे, संसार को हमारा मानने वाला सुखी हो नहीं सकता कभी। इधर बैठे हो बताओ, संसार को अपना मानने वाला कोई सुखी हुआ हो इतिहास में भी, और संसार तोड़ने वाला कोई दुखी हो तो बताओ। लड़की अपने जिसकी चिंता हो रही है उसमें ब्याह देने संबंध तोड़ने के बाद सुख सुख होता है कि नहीं? जो हमारा नहीं है वो हमारा माना, हमारा न माना से सुख हो जाओगे। अरे परमात्मा जो हमारा नहीं है, हमारा है हमारा नहीं माना तो दुखी होता है, परंतु अपना माना सुखी होगा। अरे संसार को अपना माना दुखी हुआ, क्यों? संसार अपना नहीं है, बेईमानी है, और भगवान का अपना नहीं माना भूल है, गलती है, तो बेईमानी गलती छोड़नी है, बेईमानी और गलती छोड़नी है, और क्या करना है? संसार को अपना मानना बेईमानी है ना, ईमानदारी नहीं है, तो हमारा है संसार तो बस बेईमानी, बेईमानी छोड़ दूं। अरे भगवान अपना है, उसको अपना न मानना गलती है, तो गलती का सुधार कर देना, बेईमानी का त्याग कर देना, गलती का सुधार कर देना, कितनी बड़ी बात है। संसार का संबंध तोड़ना भी योग और परमात्मा का संबंध जोड़ना भी योग, दुख संयोग भी योग, योग संगीतम। आप कृपा करो थोड़ा ध्यान दो, बड़ी शुभ और बड़ी श्रेष्ठ, वो बहुत श्रेष्ठ। संसार का त्याग कर दिया ज्ञान योग, ऐसा भगवान अपना मैं भक्ति योग हो गया, और संसार की संसार चीज दे दी कर्म योग हो गया, कोई कठिन था? संसार से सुख चाहते हैं, शरीर से सुख चाहते हैं, ये ही खास बीमारी है, तो ये सुख देने से ठीक होगा। देने का स्वभाव होने से लेना का छूटेगा, देने का स्वभाव है ये चेतन है, लेने का स्वभाव ये जड़ है। स्वभाव देने का बनाओ, दूसरे सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, दूसरे भला कैसे हो, दूसरा कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, हमारा मतलब कहने से हम ले जाएंगे ये पता नहीं। पानी को ले डूब गया दाता तो मारते धुल गया, संसार सागर है। कितनी सरल बात है, कितनी सुगम है, कठिनता क्या है बताओ? सुख लोग सुख ही लोलुपता है भीतर में, सुख मिले, अरे मिलेगा वो साथ रहेगा नहीं है वो, मैं निहाल हो जाऊंगे, मिलेगा वो ना दे रहेगा साथ में, मिला हुआ साथ रहता है क्या? मिला हुआ साथ रहता ही नहीं। कितनी सरल, कितनी बढ़िया, कितनी सुगम, कितनी खुश रहने की बात है, एकदम ठीक है। ये ताला खुल जाए एकदम, उलझन मिट जाए, सब उलझन मिट जाए, ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए। आपके में योग्यता है, बुद्धि है, बल है, विवेक है, बल है, आपकी योग्यता है, विद्या है, आप कला कौशल है, आपको जो कुछ है वो अपना नहीं है, यार अपने लिए भी नहीं है, संसार के लिए है। जैसे रासलीला करी, खेल किया, तो खेल किसके लिए? दूसरों के लिए। अब दूसरा नहीं करना से सेवा कर देते हैं, तो सेवा की इच्छा रखना ये गलती है। सेवा की इच्छा करना नहीं, सेवा कर देना, मनुष्य का मुकाम बढ़ जाएगा। सेवा का फल भी न चाहना, फले शब्द तो निबद्ध थे सेवा कर दी दूसरों को सुख पहुंचा आराम पहुंचा था, लड़ा कुछ है ही नहीं अपने को। अपने को तो मिली है कला कौशल विद्या योग्यता बल आदि मिला है, वो मिला हुआ संसार से, वो संसार को दे रहा था, बेईमानी छूट गई बस। और क्या किया, कोई पुण्य नहीं कोई पाप है, बेईमानी छूट गई। अरे अपना मान लिया, बेईमानी आ गई, अपना जान नहीं लिया, अपना लेना ही नहीं। नहीं लेने से चीज ज्यादा मिलती है, ये बात एकदम महाराज मेरे तो बहुत जोर से समझ में आती, पहले नहीं आती थी। जो जो नहीं लेते वही तो बात बहुत साफ समझ में आ गई, मौज मौज हो गया एकदम आनंद आनंद। बहुत अलौक जाती है मेरे को, विचित्र बहुत अलौकिक अलौकिक बड़ी विचित्र, बड़ी शांतिदायी, बड़ी सुखदायी। लेने का भाव भीतर से त्याग दो, लेने का भाव पर चीज आवेगी जोर से, लेने के भाव से चीज कम आती है, भागी उतनी आती है ना। लेने का भाव छोड़ने भागी नहीं बन जाता, लेने की इच्छा भीतर से त्याग देने पर भाग्य नया बन जाता है। अब इच्छा रखा ही नहीं। चार प्रकार के भक्त बताए ना, वो दृष्टांत दिया शेष जी ने, कह कहता हूँ एक चार लड़के थे और वो पिताजी लाए चार आम, जब आम आ गए तो उसमें एक दो वो मेरे दो मेरे वो दो मेरे वो दो पीछे पड़ गया, एक रोण लग गया तो पीछे पड़ गया उसे दे दिया, एक रोण लग गया उसको दे दिया, एक देखे सामने उसको दे दिया, एक खेले अपने मस्ती में उसको भी दे दिया। तो रोण लग गया वो अर्थ देख रहे हो अर्थार्थी, और मेरे को मिल जाए देख रहे हो जिज्ञासु, अरे वो क्या नहीं आम लोग चारों में मिला अपनी फजीती करी और क्या क्यों ऐसे लड़ने की इच्छा है, फजीती करनी संसार में कुछ मतलब नहीं, मिलना ही उतना ही। अभी शेर भर का लोटा पहले मील भर पानी में ले निकल मारे मैं तो शेर भी आएगा, अब दूसरे कैसे आ जाएगा, ज्यादा पानी होने से ज्यादा आ जाएगा। कलकत्ते में टक्साल चलती थी जिसमें रुपये बनते थे, मोरे बनते थे, हम गए देखने के लिए तो मोरे भी ढोते हैं, और मोरे भी रुपये को और पैसा को ढोते हैं, शोदार दूसरे दिन दिन भर शाम को मिलता है जितना पैसा, वो कांकरा ढोने से मिल गया फर्क क्या पड़ा बताओ, सड़क जमावे ना कांकरा ढोए उसमें मिल जाए तो उतना ही उतना ही उनको मिलता है। सोना है सोना है सोना सुना है कुछ नहीं सब कुछ ही संभाल दिया, एक चीज से संभाल कर बारे में भेजते उतना मिला, कोई तो ढोल मिल गया, पत्थर ढोल से मिल गया, धूल ढोल से मिल गया, कब मिलेगा धूल में सुने में क्या भर गया, कांकरा में कोयला में सुन सुने में क्या भर गया, सोना है कुछ नहीं, अपने को क्या मिला जयराम जी, सीधी सीधी बात हुई। बोलो शंका नहीं, तो बात ये थी सीधी सरल बात है, ख्याल हो जाए मौज हो जाए। यदस मदीयम नहीं तत्परेशम प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैव भी तंग लंगित न शक्त तस्मा न सोचा भी न विस्मयो भी, कैसे मिलेगा चिंता नहीं, अरे आज कैसे मिल गया न तस्मा न सोचा भी न विस्मयो भी, यद स्मदीय नहीं तत्परेश हमारी चीज आप कैसे आ जाएगी, मेरे को बुखार अब आपको आ जाएगा, वो तो स्मदीय है, यद स्मदीय नहीं तत्परेश नहीं प्राप्त बनती नहीं त्याग से, बड़ी विचित्र बात है, विचित्र बात मौज एकदम। कितनी सरल, कितनी सोधी, कितनी ऊंची। ना कोई आपको ध्यान करना है, इनको जप करना है, इनको अध्याय अभ्यास करना है, ये समझना है क्या? समझ लो, पकड़ लो, समझ लो, स्वीकार कर लो। असत को असत मान कर स्वीकार कर लो, सत को सत मान कर स्वीकार कर लो, दोनों स्वीकार कर लेना है। ये पुरुषार्थ है अपना, उसको अस्वीकृति स्वीकार, अस्वीकृति भी स्वीकृति, इतना ही काम। बड़े आनंद हो गया, ये बात है भाई, कैसी बढ़िया बात है। शंका करो कोई नहीं, क्या पूछोगे शंका के बाद? एकदम निशंक बात है, निशोक, निशंक, कोई शंका है नहीं इसमें, सीधी सादी बात है। अविनाशी तद विद्धि ना सदो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। मेरे को वो श्लोक विचित्र मान रहा था, श्लोक बहुत विचित्र, सब शास्त्र भरा हुआ है। प्रयोग ना सतो अशभूमि भू सत्तायाम विधि सत्तायाम, तीन है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। एक अर्थक धातु है, एक अर्थ धातु है, कैसे बजे एक अर्थ, तीनों फर्क है। सद अस भूमि है, उस भूमि में है सत्ता, भू सत्ता में है उत्पत्ति, और मृत वर्तन में है भर्ता अवर्तमान, है तो सत्य सत्य सत्य है। जैसे पर्यावादक शब्द होते हैं उसमें भी वे अपना अपना अर्थ लिखते हैं, न्यारा सारंग धनवा गदाधर, तो सारंग धनुष धारण किया, गदा गदाधारण है, तो भगवान एक ही अर्थ पर ऐसे सहस्त्र नाम है, तो अर्थ भेद है, तत्व तो भेद है नहीं, शब्दों का अर्थ, हरेक शब्द अपना अपना अर्थ अलग रखता, दर्भाषक एक ही होते हैं। ऐसे अश्भूमि भूषत्ताया, अश्भूमि भूषत्ताया, भू को अर्थी है सत्ता, सत्य सत्व अर्थी है भू, आपस में एक ही अश्भूमि भूषत्ताया, मृत वर्तन है, वर्तमान काल है, वर्तमान काल, वर्तमान का अर्थ क्या, वर्त रहा है, जा रहा है, तो वर्तमान है ही नहीं, वर्तमान काल क्या है जो वर्त रहा है, तो वर्तमान है ही नहीं, जो भविष्य है वो भूत में जा रहा है, भविष्य भूत में जाए उसको वर्तमान कहते हैं, भविष्य भूत में जा रहा है इसको वर्तमान कहते हैं, वर्तमान कहाँ है, वर्तमान तो परमात्मा है, संसार वर्तमान है ही नहीं, वो वर्तमान है सदैव, वर्तमान सदैव है, जो कहते मौज की बात हो रही है, मौज की, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।